ผมไปเดินเล่นแถวๆสี่แยกบางขุนพรหมไปสะพานเทเวศทีไรเห็นคิดถึงโรงเรียนเทียนทู่พลีทีนั้นโรงเรียนนี้ตั้งอยู่แถวๆที่เป็นโรงพิมพ์สารเสรีแล้วก็ไทยซึ่งปิดตัวเองไปนานแล้วโรงเรียนเป็นห้องแถวไม้สองชั้นสอนจากป.1ไปป.3แล้วก็ไปเรียนมัธยม1ต่อได้เลยเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีอนุบาลไม่มีป.4ป.5ป.6เหมือนสมัยนี้นักเรียนที่โรงเรียนเดียวกันและยังจำเขาหน้าได้ก็มีทวีเสตปุระซึ่งเคยเป็นจำอวดอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายหน้าไปคือตายแล้วนั่นเองสัมพันธ์คุ้มสุวรรณเป็นลูกนายทหารเรือไม่เคยเจอหน้ากันเลยตั้งแต่ออกจากโรงเรียนไปกระสินจุนตามมะระเป็นนายช่างใหญ่ของกรมโยธาเทศบาลกระสินเนี่ยเรียนหนังสือเก่งได้ที่1ทุกปีดูเหมือนจบป.3แล้วก็ไปต่อวัดราชาแล้วก็ไปเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่จุฬาจนได้รับปริญญาแล้วก็รับราชการมาจนเป็นนายช่างใหญ่หน้าโรงเรียนเทียนทูปพลีก็คือวังของเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ที่ตั้งธนาคารธนชาติเดี๋ยวนี้แหละรั้ววังก็มีอยู่ในลักษณะเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมที่นกกระเรียนนับร้อยที่เคยเดินเล่นริมรั้วในวังเนี่ยหายไปหมดเลยโรงเรียนหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันผมก็ข้ามมาเล่นริมรั้ววังนกกระเรียนมันก็มาอยู่ใกล้ๆก็เลยเอื้อมมือไปจับปากมันเล่นครูเห็นเข้าก็เรียกผมมาหวดก้นซะ5ทีบอกว่านกของเจ้าของนายอย่าไปยุ่งจะถูกตำรวจวางจับเอาไปโบยได้เพราะว่าสมัยโน้นเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองติดกันกับวังบางขุนพรหมก็ถึงวังเทเวศที่ตั้งกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันนี้ผมเคยเข้าไปวิ่งว่าวกับเด็กในวังแล้วก็ถูกไล่ตะเพิดออกมาโดยตำรวจหญิงของวังเขาจะเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าเจ้าเพื่อนคนนั้นบอกว่านั่นแหละดุกว่าตำรวจผู้ชายซะอีกผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ข้อลำเป็นมัดหวดวายสะบัดอยู่ในอากาศเสียงดังเฟี้ยวเฟี้ยวน่ากลัวจังผมกำลังวิ่งว่าวเพลินๆเธอเอาหวายหวดเฟี้ยวเดียวป่านว่าวขาดล่องลอยไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาคนวิ่งว่าวก็ห่อสุดแรงเกิดออกจากวังไปยืนหอบอยู่หน้าโรงเรียนเหนื่อยแทบตายเลยวังเทเวศไปก็ถึงวัดนรนาถพวกเราเด็กๆเนี่ยไม่เรียกชื่อวัดนี้หรอกก็เรียกกันว่าวัดทิ้งน้องน้อยในวัดนี้ก็จะมีลานหญ้าหน้าโบสถ์พันตำรวจเอกจรูญศรีมานนท์ปริญญาและมงคลชัยบุรินสมัยตัวกระเปี๊ยกนี่ก็เคยเล่นลูกหนังฟาดแข้งกันอยู่เสมอเลยวัดทิ้งน้องน้อยไปหน่อยก็จะถึงสะพานเทเวศนฤมิตสมัยโน้นเป็นสะพานเหล็กมีหลังคาเหล็กโก้หรูเชียวสะพานนรรัตน์บางลำพูโก้ยังไงสะพานเทเวศนฤมิตก็โก้อย่างนั้นเลิกโรงเรียนก่อนกลับบ้านคราหน้าน้ำเราก็มาแก้ผ้าว่ายน้ำดำผุดดำว่ายกันอยู่ใต้ถุนสะพานจนเหน็ดจนเหนื่อยถึงกลับบ้านกันมีอยู่คราหนึ่งเด็กที่เล่นน้ำเนี่ยเกิดดำไปขัดกับตอใต้สะพานถึงตายชาวเรือแถวนั้นก็เลยคอยห้ามเด็กซนไม่ให้ลงน้ำบอกว่ามีนางเงือกเข้ามาจากแม่น้ำเจ้าพระยามาทำวังอยู่ใต้สะพานนางเงือกเนี่ยจะมาเอาชีวิตเด็กซนอีก6คนจะได้ครบ7พวกเราก็เลยเลิกแก้ผ้าโดดน้ำที่ใต้สะพานเทเวศนฤมิตมาตั้งแต่ครั้งกระโน้นวันหยุดเมื่อไม่กล้าเล่นน้ำเราก็มาวิ่งเล่นกันอยู่ริมคลองพระดุงกรุงเกษมอยู่ดีเราวิ่งอยู่แถวซอย1ซอย2แล้วก็ไปริมต้นยางคอยเก็บดอกยางมาเป่าเล่นบ้างเอากระเบื้องมาเลาะให้เป็นรูปกลมๆเหวี่ยงลงไปในคลองให้มันอาศัยผิวน้ำบินไปฟากขโนนอันเป็นฟากที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวังแดงมีอยู่คราวหนึ่งพวกเรากลุ่มใหญ่เนี่ยเหวี่ยงกระเบื้องเพลินไปหน่อยเดินเหวี่ยงจากสะพานเทเวศไปทางหน้าวัดมงกุฎก่อนถึงวัดมงกุฎก็ต้องถึงวังแดงก่อนกระเบื้องเหวี่ยงบินไปถูกรั้ววังดังกราวเพราะเหวี่ยงกันทีละเกือบ10คนตำรวจวังตะโกนลั่นจะจับตัวพวกเราพวกเราก็แหกตาหลอกแล้วก็พากันวิ่งเข้าซอย2บ้างก็วิ่งไปทางวัดมงกุฎตำรวจก็เต้นเย้งๆอยู่ฝั่งตรงข้ามวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพวกเราก็ยังไปโรงเรียนกันตามปกติแต่ครูเทียนปิดโรงเรียนบอกให้กลับบ้านทุกคนอย่าไปเที่ยววิ่งเล่นซุกซนตามถนนใหญ่ให้ไปสนุกอยู่ในวัดอินนั่นแหละดีที่สุดพวกเราก็ไปวิ่งอยู่หน้าหลวงพ่อโตตกสายๆมีเครื่องบินทิ้งใบปลิวพระในวัดท่านพากันขึ้นไปที่หลังหลวงพ่อโตเพื่อดูเหตุการณ์ที่หน้าพระบรมรูปพวกเราก็ตามพระขึ้นไปดูเห็นรถถังเล็กๆวิ่งกันขวักไขว่ระยะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าประชาธิปตงประชาธิปไตยนี่เป็นยังไงรู้แค่ว่าหิวกับวิ่งเล่นเท่านั้นเองเรื่องสนุกสนานที่หลวงพ่อโตวัดอินนี้ผมเล่าแล้วในหนังสือฟ้าเมืองไทยเล่มที่3 แล้วก็ผีที่เจอคราวนี้ก็ไม่ใช่ผีตัวเดียวกันเป็นผีคนละด้านคราวที่แล้วนี่เจอผีที่หลังหลวงพ่อโตด้านขวามือของท่านแต่คราวนี้เป็นด้านซ้ายมือด้านขวาเป็นด้านทางบางขุนพรหมด้านซ้ายเป็นด้านทางเทเวศต้นตรอกในวัดเป็นบ้านของถวันวงเทเวศเขาเคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเทียนทูปพลีเหมือนกันคุณพ่อของเขาทำงานรถรางกินเหล้าหน้าแดงแล้วใจดีนักหนาถึงหน้าว่าวคุณพ่อของถวันจะนำจุฬาใหญ่หลายตัวไปขึ้นที่ถนนตัดใหม่ก็คือถนนวิสุทธิกษัตริย์ในปัจจุบันนี่แหละครับหมอจุฬาขึ้นโออาปากเป้าของสมุต่ายก็กระซิบกระซี้ตามขึ้นไปบนฟ้าทันทีถึงหน้าว่าวเราก็เลิกไปทางเทเวศหันมาวิ่งกันทางถนนตัดใหม่แทนบ้างก็ทำว่าวเล่นเองเอากระดาษหนังสือพิมพ์บ้างขอกระดาษว่าวจากผู้ใหญ่เขาบ้างสำหรับผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีอัดมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เลยเอากระดาษฟางในห้องส้วมที่โรงเรียนนั่นแหละเอามาปิดว่าวชิ้นดีซะด้วยแต่มันก็เปื่อยเร็วไปหน่อยไปคว้ากับใครเขากำลังกระตุกมันกระดาษฟางขาดเวอร์ซะแล้วว่าวตกอย่างรวดเร็วสาวเก็บไม่ค่อยจะทันไอ้เรื่องเล่นว่าวเนี่ยเมื่อโตขึ้นหาอัดค่อยเหลือใช้ผมเคยไปซื้อทีเดียว10กว่าตัวด้วยหลอดเบอร์8 1โหลเอาไปชักเล่นที่ศาลาสุขใจบางปูโน่นตั้งแต่บ่ายจนค่ำมืดเล่นเอาหายอยากเชียวครับเมื่อเด็กๆผมได้ตังค์ไปโรงเรียนวันละ2ตังค์เท่านั้นซื้อก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้างขนมกุ้ยฉ่ายบ้างกินตอนกลางวันตังค์นึงเหลือไว้ตอนเย็นอีกโรงเรียนเลิกก็ไปตลาดเทเวศบริเวณโรงหนังเทเวศในสมัยถัดมาแต่ยังเป็นห้องแถวไม้แล้วก็มีหลังคาสังกะสีอยู่ผมชอบกินเป็ดย่างเป็ดพะโล้อยากกินมากๆเข้าก็ไปยืนดูให้มันน้ำลายไหลเล่นเจ๊กก็คงจะอ่านสายตาออกแหละก็เลยถามบอกว่าเอ็งอยากกินเป็ดเหรอผมก็ตอบไปว่าอยากกินครับแต่ว่าผมมีอัดอยู่แค่นี้เจ๊กก็หัวเราะห้าห้าบอกว่าตังเดียวก็ขายวะแต่เป็นคอเป็ดล่ะผมก็เลยส่งอัดหนึ่งตังให้เขาเขาก็สับคอเป็ดให้หนึ่งคอน้ำจิ้มพร้อมผมเนี่ยแทะคอเป็ดเดินเข้าซอยเทเวศมาจนถึงบ้านหน้าวัดอินตรงเข้าครัวเอาน้ำจิ้มเป็ดและก็เศษคอที่ยังเหลืออยู่เนี่ยคลุกข้าวกินให้อร่อยเหาะไปเลยครับเดี๋ยวนี้คอเป็ดแพงครับคอละ2บาท3คอ5บาทก็ไม่ให้เขาบอกว่าภาษีครึ่งโว้ยอีกหน่อยต้องขายคอละ5บาทแล้วโว้ยแต่ว่าคนพูดครั้งนี้ไม่ใช่เจ๊กคนเดิมนะครับเพราะว่าเจ๊กคนเดิมเนี่ยแกตายไปนานแล้วล่ะในคืนที่ผมจะพบผีนั้นเนื่องจากว่าโรงเรียนหยุดเทอมปลายปีผมก็จากบ้านพี่สาวพี่เขยหน้าวัดอินไปเยี่ยมแม่ที่บ้านสามแหวนอำเภอราชครามแควน้อยอยุธยาโน่นไปวิ่งเล่นที่ทุ่งนาซะจนเกือบลืมกรุงเทพแน่ถึงเวลาจะต้องกลับมาเรียนหนังสือผมก็นั่งเรือบ่ายจากบางไทรมาเที่ยวนั้นนั่งเรือเขียวมาครับเรือแดงที่ชอบนั่งเนี่ยเขาไม่อยากกระแวะรับหรือจะเห็นว่าผมเด็กตัวนิดเดียวแวะรับให้เสียเวลาก็ไม่รู้แต่เรือเขียวเนี่ยวิ่งช้ากว่าใจดีแวะรับเหมือนคนแก่ทั่วไปเป็นมิตรกับเด็กๆยังไงอย่างนั้นผมลงเรือแดงก็ต้องมาขึ้นบกที่ท่าวัดสามพระยาแต่ว่าเรือเขียวไม่แวะท่านี้เขาส่งขึ้นที่ปากคลองเทเวศเขาบอกว่าหากไม่ขึ้นที่นี่ก็ต้องไปขึ้นที่ท่าเตียนนะผมก็เลยขึ้นที่ปากคลองเทเวศตัวผมเองก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงสะพานจนถึงตลาดก็มียักษ์กระเจอคนรู้จักเลยแฮะด้วยเวลามันก็สี่ทุ่มจะห้าทุ่มเข้าไปแล้วหิวเต็มทนริมถนนหน้าตลาดเนี่ยมีข้าวต้มปลาขายอยู่แล้วก็ร้านโทยืนที่ย้ายมาจากเชิงสะพานบางลำพูก็ยังไม่เปิดยังขายบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวหน้าเป็ดอยู่ผมไปมองๆดูก็เห็นมีคอเป็ดอยู่คอเดียวเลยให้เขาสับคอเป็ดใส่ข้าวสุกกลายเป็นข้าวคอเป็ดโอ้โหอร่อยจริงๆเลยกินแล้วก็หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กๆเดินเข้าตรอกหลังตลาดเทเวศเพื่อเข้ามาวัดอินทางบ้านถวันวงเทเวศทุกบ้านนี้ก็ดับไฟเงียบคงหลับกันหมดแล้วล่ะสมัยโน้นคนกลางคืนไม่ค่อยเห็นมีตลาดเทเวศก็ยังไม่มีโรงหนังนะผมเดินผิวปากไปเรื่อยๆหมาก็เงียบครับทำไมมันถึงได้วังเวงนักก็ไม่รู้พอสุดตรอกจะออกหลังวัดผมก็เดินมาทางซ้ายมือของหลวงพ่อเดินใกล้เข้ามาแล้วแงนหน้ามองบนพระเศียรของหลวงพ่อโตซึ่งเคยมีไฟฟ้าสว่างอยู่แต่เอ๊คืนนี้กลับไม่มีไฟหลอดไฟอาจจะขาดก็ได้ผมนึกแบบนั้นพอเดินใกล้ต้นสมอซึ่งขึ้นอยู่บันไดด้านซ้ายผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะอยู่บนต้นสมอก็เลยหยุดเดินแล้วก็แงนดู ในตอนแรกนี่ก็ได้ยินแต่เสียงหัวเราะคิกๆแล้วก็มีภาพชัดขึ้นเป็นผู้หญิงนั่งชิงช้าซึ่งผูกกับกิ่งสมอในมือเธอก็อุ้มเด็กไกวอยู่บนชิงช้าร้องเพลงงิ้งงิ้งไปผมก็ยืนอยู่บนถนนเล็กๆแต่เมื่อผมก้าวขาก็ก้าวขาไม่ออกแต่เอ๊ะทำไมชิงช้ามันถึงได้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้มาจนแทบจะแตะตัวกันได้ชิงช้าใกล้ผมในเที่ยวแรกผู้หญิงคนนั้นหน้าตาก็เป็นผู้คนดีๆอยู่หรอกครับแต่ว่าพอแกว่งใกล้เข้ามาอีกทีโอ้โหตาโบ๋เลยไกวไปอีกกลับมาก็สวยอีกนั่นแหละกลับมาอีกทีอ้าวไม่มีหัวแต่ยังอุ้มเด็กอยู่แบบนั้นเจ้าหนูน้อยก็กวักมือเรียกให้ผมขึ้นชิงช้าไปเล่นกับมันชิงช้าก็โล่กลับไปผมก้าวขาไม่ออกแต่ว่ามือขยับมาเจอเหรียญหลวงพ่อโตที่ห้อยคออยู่ก็เลยนึกคาถาที่หลวงตาให้ท่องมาไว้ได้ก็เลยท่องทันทีพระอรหังเคาะงอพุทธมนุสิ้นคาถาเท่านั้นล่ะครับเสียงร้องอย่างโหยหวนก็ดังขึ้นแล้วชิงช้าก็ไม่ใกล้ผมอีกเลยเห็นแต่ผีไม่ลูกอ่อนนั่งอยู่บนชิงช้าคนต้นสมออยู่เฉยๆเธอร้องครวญครางเหมือนกับได้รับความเจ็บปวดแล้วก็ทรมานเป็นที่สุดอีตอนเนี้ยผมก้าวขาออกก็เลยวิ่งรถไปที่บ้านพี่หน้าหลวงพ่อโตตบประตูเรียกเป็นการใหญ่เพราะว่าเขานอนกันหมดแล้วเมื่อพี่สาวพี่เขยตื่นผมก็เล่าเหตุการณ์ที่พบให้ฟังพี่สาวก็เลยบอกว่าที่ตรอกเทเวศนั้นเนี่ยมีคนท้องกลมตายทั้งกลมเขาเอาศพไปเผาที่วัดใหม่แล้วผัวก็ย้ายบ้านจากตรอกเทเวศไปอยู่ต่างจังหวัดผีเต้โหงเนี่ยไม่ไปด้วยก็เลยมาปรากฏตัวอยู่บ่อยๆดึกๆไม่มีใครเขาเดินกันหรอกเจอกันบ่อยๆจนหัวโกรนไปแล้วหลายคนแต่ผมเจอเนี่ยไม่ยักกับหัวโกรนครับแต่อีกไม่ช้าก็ต้องโกรนแน่เพราะมันชักจะร่วงมากขึ้นทุกทีมันโกรนเมื่อไหร่ผมจะได้เขียนเรื่องแจ๋วหัวโกรนโดยมิได้เจอผีแน่นอนครับ